Mogą ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września i 16. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Fala na Odrze jest w Krośnie Odrzańskim, podtopiła pobliskie miejscowości. Połączymy się z naszym wysłannikiem. Jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu kwestie dotyczące powodzi powstanie także specjalna komisja. Zmęczony jak Polak psychicznie i fizycznie. W serwisie wyniki raportu. Fala wezbraniowa na Odrze dociera do kolejnych miejscowości w Lubuskiem. Jest już w Krośnie Odrzańskim. Podtopionych jest kilkadziesiąt budynków w pobliskiej Osiecznicy. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Mariuszu, powiedz, jak mieszkańcy bronią się przed tą wysoką falą na Odrze? Dzień dobry. Wprawdzie nie ma tak dramatycznej i dynamicznej sytuacji jak na południu Dolnego Śląska, ale za umocnionym miastem Krosnem Odrzańskim rzeka rozlewa się naturalnie i przy takiej fali woda dociera też do zamieszkałych terenów. Na zalanych ulicach woda jest na kilkadziesiąt centymetrów, ale są też miejsca, gdzie głębokość wody ma już metr. Już jest wszystko przygotowane, podniesione do góry jak tylko możliwe, żeby nie zalało mebli. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Worki, coś z piaskiem, nie? Nie pomogą. I w tylko tym momencie przefiltrują tylko wodę, że do domu nie wejdzie cały ten syf. I to wszystko. Woda i tak wejdzie, odebrać. I tak wejdzie. Sąsiedzi już mają wodę w piwnicach. Fekalia się wracają, w piwnicach wypływają. Zagrożenie sanitarne może wystąpić. Nieczystości z kanalizacji są w piwnicach i w wodzie na ulicy. Woda podnosi się także pod zabytkowy kościół. Ludzie zabezpieczyli budynek workami z piaskiem. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. W Sejmie ma powstać specjalna komisja do spraw powodzi. Jej zadaniem będzie praca nad projektem specustawy powodziowej, nad którym pracuje obecnie rząd. Powstanie komisji zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który podkreślił, że usprawni to i przyspieszy działania Sejmu w tej sprawie. Zaproponuję dzisiaj powołanie w Sejmie specjalnej komisji do spraw tego ustawodawstwa, które będzie pomagało walczyć ze skutkami powodzi. Kiedy taka ustawa tej wielkości, jak choćby ta, którą dzisiaj kończy robić rząd, trafia do Sejmu, no to ona tak naprawdę musiałaby trafić do wszystkich komisji. Bo w niej jest i o infrastrukturze, i o edukacji, i innych rzeczach dotyczących samorządu terytorialnego. W skład komisji, zgodnie z propozycją marszałka, ma wejść 30 posłów ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze. Front atmosferyczny nasunie się nad Polskę, a opady pojawią się m.in. w regionach północno-zachodnich, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. W ciągu najbliższych dni pogoda z wyżowej i słonecznej zmieni się na bardziej jesienną i deszczową, ponieważ dostaniemy się w zasięg układów niżowych oraz frontów atmosferycznych. I na północnym zachodzie suma opadów może sięgać do 15 litrów na metr kwadratowy. W najbliższym tygodniu opady deszczu mogą występować codziennie, ale jak zaznacza Dorota Pacocha, nie pogorszą one sytuacji powodziowej. 60 tysięcy złotych kary dla Macieja Świrskiego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został skazany za celowe unikanie decyzji w sprawie ponownego przyznania koncesji dla stacji TVN Style. O wyroku na portalu X poinformował Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady. Co drugi pracownik jest zmęczony psychicznie, a zmęczenie fizyczne odczuwa 2/5 zatrudnionych i 30% pracodawców. Takie są wyniki raportu Zmęczony jak Polak w pracy. Przyczyny, skutki, konsekwencje, który powstał z inicjatywy Koalicji Bezpieczni w Pracy. Joanna Stankiewicz. Pracy męczy nas monotonia, nuda, ale z drugiej strony nadmiar obowiązków. Zmęczenie może mieć jednak poważne konsekwencje, mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. Zmęczenie wpływa na to, że się słabiej koncentrujemy, mamy większą skłonność do popełniania błędów, a więc zwiększa się ryzyko wypadkowe. Kiedy odczuwamy zmęczenie, powinna nam się zapalić czerwona lampka, że trzeba zwolnić, odpocząć albo się wyspać. Jeżeli to nie działa, oznacza, że dopadło nas zmęczenie przewlekłe, dodaje dr Elżbieta Łastowiecka-Moras z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To są bardzo różne objawy, typu wyczerpanie takie fizyczne, ale również gorsze myślenie, gorsza mobilizacja, brak motywacji do pracy. Zmęczenie wpływa też na spadek odporności i zwiększa skłonność do rozwoju chorób przewlekłych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O tej sprawie będziemy mówić więcej. Zapraszamy do Trójki. Na przełomie października i listopada zacznie kursować tramwaj do Wilanowa. W tej chwili podwieszono już większość linii trakcyjnej, a na torach trwają prace wykończeniowe. Uruchomienie połączeń nie oznacza jednak zakończenia prac. Przez kilka miesięcy będą trwały prace drogowe, powiedział wiceprezes spółki Tramwaje Warszawskie Konrad Niklewicz. To, co ustaliliśmy z generalnym wykonawcą, to w ramach organizacji robót generalny wykonawca ma tak te roboty planować, żeby oddawać mieszkańcom w kolejnych miesiącach skończone elementy inwestycji. Kawałek ścieżki rowerowej, całe skrzyżowanie, kawałek chodnika już docelowej organizacji ruchu. Inwestycja będzie miała prawie roczne opóźnienie. Stołeczny samorząd może się domagać odszkodowania od wykonawcy za niedotrzymanie terminu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, jest sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mimo wczesnej popołudniowej pory można śmiało stwierdzić, że wtorek upływa nam pod znakiem Pucharu Polski PZPN. Na rozpoczęcie rozgrywek wielka niespodzianka. Ekstraklasowa Krakowia pożegnała się z turniejem tysiąca drużyn po porażce, uwaga, z trzecioligową Sandecją Nowy Sącz 2-3. Kraksa prowadziła 2-0, ale Sandecja zdołała wyrównać, doprowadzić do rozgrywki, a w niej Jakub Wilczyński zdobył bramkę na wagę awansu do drugiej rundy. Brawo. Trwają obecnie dwa mecze. W Grodzisku Mazowieckim Pogoń przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1, natomiast drugi skład Podbeskidzia Bielsko-Biała przegrywa 0-3 z Odrą Opole. Dziś jeszcze kilka innych meczów. ŁKS Łódź 2 z Kotwicą Kołobrzeg, początek o 17. 17.30 pierwszy gwizdek w meczu Elana Toruń Widzew Łódź. O 18.00 Wisła Płock zagra z Wartą Poznań. O 19.22 Brukbet Termalika Nieciecza zmierzy się z GKS-em Katowice. O 20.30 Rzeszów, Stal Rzeszów podejmie ubiegłorocznego finalistę Pucharu Polski Pogoń Szczecin. Przedmeczowa wypowiedź obrońcy Portowców Wojciecha Lisowskiego. Gramy w Pucharze. Każdy z nas liznął już, można powiedzieć, tego finału, mimo tego, że nie wygraliśmy, ale wiemy, jaki to był mecz dla całego Szczecina, dla kibiców, dla Pogoni i ta świadomość wydaje mi się, że już jest tak duża w zespole, że wiemy o co gramy i wiemy, jak to wygląda, więc tu nie ma żadnej mowy o jakimś, nie wiem, rozluźnieniu czy coś. Jedziemy po zwycięstwo do Rzeszowa i taki jest cel i liczy się tylko awans do kolejnej rundy. Od niedzieli się przygotowujemy i trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu awansować do kolejnej rundy. Ten początek tego meczu o 20.30. Teraz przenosimy się do Azji, a dokładnie do Chengdu w Chinach, gdzie w turnieju ATP 250 triumfował Shang Jungcheng. To jego pierwsze zwycięstwo ATP w karierze, a do tego urodzony, uwaga, w 2005 roku Chińczyk jest najmłodszym tenisistą, który wygrał turniej tej rangi. W finale Shang pokonał brązowego medalistę olimpijskiego z Paryża, turniejową jedynkę Włocha Lorenzo Musettiego 7-6 i 6-1. Za turniejową burtę w Orleanie wypadł Kamil Majchrzak, który już w pierwszej rundzie przegrał z Francuzem Haroldem Majotem 4-6, 6-4 i 6-7. Jeszcze wróćmy na chwilę do piłki nożnej. Wisła Kraków ma nowego trenera, a został nim Mariusz Jop, który zastąpił na stanowisku Kazimierza Moskala. Agencje podają, że Jop ma być trenerem tymczasowym. Ciekawe, bo Moskal też miejsca nie zagrzał. Zwolniono go po 3 miesiącach pracy. Z południowego zachodu napływa do Polski ciepłe powietrze polarno-morskie. Ciepłe i polarno-morskie. Da się tę dziwną, paradoksalną rzecz wyczuć w powietrzu. Część redakcji rano marzła, część mówiła, że jest gorąco. Teraz sytuacja się już unormowała i raczej wszystkim jest ciepło, ale to też z dnia na dzień będzie się zmieniało. Dziś ma być do 26 stopni Celsjusza na wschodzie, tam ma być najcieplej, ale w tych kolejnych dniach te temperatury będą malały, te maksymalne. Jutro ma być już na przykład tylko do 23 stopni Celsjusza. W nocy do 13 niemal w całym kraju będzie popadywał deszcz. Dzisiaj jeszcze w ciągu dnia ten deszcz może zdarzyć się w okolicach Łodzi i Poznania, a także na zachodzie naszego kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc.

tu Trójka, jest 16:15. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, porozmawiamy o zestresowanych dziewczynkach i dziewczynach. Tak się składa, że dziewczyny, nastolatki są w Polsce 3 razy bardziej narażone na depresję niż chłopcy w tym samym wieku. Do tego dane dotyczące polskich nastolatek źle wypadają na tle reszty Europy. Skąd bierze się ten problem? Jaki mamy w nim swój udział jako zwykli ludzie, rodzice, znajomi? O tym porozmawiamy zaraz po 16:30. Wcześniej jeszcze poruszymy temat nowej ustawy o ochronie zwierząt, która to w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej będzie miała szansę zostać uchwalona. Jakie to są szanse? O tym już za momencik. Dziś porozmawiamy też o sytuacji powodziowej i popowodziowej. Tam, gdzie wody powodziowe już opadły, ludzie muszą się zmierzyć z zagrożeniem zdecydowanie bardziej długofalowym. Pomówimy o nim. Przyjrzymy się też obecnej sytuacji, temu jak wygląda pomoc poszkodowanym, temu co dzieje się z miejscami proszącymi o szybką reakcję. Skupiając się na zniszczeniach, nie pominiemy też tego, co dzieje się z ludźmi i ich psychiką. Pomówimy o tym, jak wspierać poszkodowanych i jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami zagrożenia życia, utraty majątku czy straty bliskich. O tej często ukrytej stronie skutków powodzi dziś w Pulsie Trójki porozmawia z Tymoteuszem Czerchoniakiem i dr Halszką Witkowską Paweł Turski. Zapraszamy do Trójki. A już teraz zajmiemy się tym, co odrobinę już poruszyłem, czyli zakazem trzymania zwierząt na łańcuchach. Pomówimy o końcu pseudohodowli i wyższych karach za znęcanie nad zwierzętami. To wszystko porusza projekt obywatelski, który trafił do Sejmu, projekt ustawy o ochronie zwierząt, a pracowały nad nimi takie organizacje jak Fundacja Viva, Otos Animals, Fundacja Mondokany i Akcja Demokracja. A o szczegółach Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. 100 tysięcy to jest liczba wymaganych podpisów, aby grupa obywateli mogła złożyć projekt ustawy w Sejmie. Pod ustawą o ochronie zwierząt podpisało się, masz swój... strzał? Było 100 tysięcy wymagane, to może ze 150 się udało. 500 tysięcy osób, ponad 500 tysięcy osób, w tym na przykład noblistka Olga Tokarczuk. Według organizacji prozwierzęcych to znak, że zmian domaga się społeczeństwo, co zaznacza prezes Fundacji Viva Cezary Wyszyński. Tym projektem chcemy zmusić polityków do pracy nad postulatami poprawy dobrostanu zwierząt, nad likwidacją przyczyn bezdomności zwierząt. Te rozwiązania są od dawna już gotowe, są sprawdzone. Tak naprawdę jesteśmy spóźnieni z 20 lat już z ich wprowadzeniem. Nie ma na co dłużej czekać. Ustawa ma rozwiązać kilka problemów. Stop łańcuchom! Stop pseudohodowlom! Stop bezdomności zwierząt! To po kolei. Łańcuchy. Obecnie zwierzę może przebywać na stałej uwięzi maksymalnie 12 godzin w ciągu dnia, a jej długość nie może być krótsza niż 3 metry. Obywatelski projekt to zmienia i dopuszcza jedynie trzymanie zwierząt w kojcach o odpowiednich wymiarach i te wymiary w ustawie są sprecyzowane. Problem pseudohodowli ma rozwiązać utworzenie rejestru hodowców prowadzonego przez inspekcję weterynaryjną i trzecia kwestia, czyli bezdomność zwierząt. Tu wraca pomysł chipowania psów i kotów. To fundamentalne zmiany, stwierdza aktorka i aktywistka Maja Ostaszewska. To nie jest ustawa kontrowersyjna, to jest taka podstawa bycia w zgodzie z prawem, ale również bycia w zgodzie z taką podstawową przyzwoitością. Brzmi to wszystko pięknie i dobrze, ale pytanie jest takie, na ile to może się przełożyć na rzeczywistość. Kiedy tą ustawą zajmie się Sejm? Kto jest za tym wszystkim? To zacznę od twojego pierwszego pytania. Marszałek Sejmu ma od dzisiaj 3 miesiące, aby skierować ten projekt pod obrady. Spokojna o jego przegłosowanie jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. Poprawimy los zwierząt. Ta kadencja przejdzie do historii jako kadencja, gdzie znacząco poprawiono los zwierząt. Ale to nie jest jeszcze przesądzone. Nie wiadomo, czy będzie większość dla takich zmian i nie wiadomo, jak zagłosuje Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość. Ponownie Katarzyna Piekarska. Część PiSu wydaje mi się, że tak, bo słyszeliśmy, że posłowie PiSu również podpisywali się pod tymi projektami, posłowie PSL-u też, no ale to będzie to sprawdzam. Zatrzymajmy się przy PSL-u. Posłanka Magdalena Sroka twierdzi, że jest przeciwniczką trzymania psów na łańcuchach, ale nadal ma wątpliwości w kwestii całkowitej ich likwidacji. To jest właśnie to pytanie o szczegóły tego zapisu, bo pamiętajmy, co innego są psy, które są na wsiach, które są na terenach, które są nieogrodzone, które służą czasem w gospodarstwach. Co według posłanki Sroki uzasadnia w niektórych przypadkach trzymanie zwierząt na łańcuchach. Z kolei Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że czasami rolnicy są fałszywie oskarżani o złe traktowanie zwierząt, ale w samej ustawie widzi kilka dobrych punktów. Tak, dla chipów. Ja jestem zwolennikiem chipowania od zawsze. Nie, oczywiście bardzo mocno nie i z dużą karą za wyrzucanie zwierząt z samochodów, bo bardzo często się tak zdarza. Ja mieszkam przy drodze ruchliwej i ja od wielu lat wiele piesków, które gdzieś tam były wyrzucone u mnie, były na podwórku. Także zapewne jestem przeciwnikiem i tutaj bym dał wielkie kary dla tych, którzy wyrzucają swojego pupila. Oprócz obywatelskiego projektu w Sejmie złożono też kilka innych, często bardzo podobnych. Posłanka Piekarska przygotowała nowelizację zakazującą trzymania psów na łańcuchach, a także inną o użyciu fajerwerków w towarzystwie zwierząt. Jest też projekt posłanki Małgorzaty Tracz z Zielonych o zakazie hodowli zwierząt na futra. Prawdopodobnie teraz wiele z nich będzie rozpatrywanych razem. No jak zbierzemy to wszystko do jednego worka, to jakie są szanse, że tymi ustawami zwierzętom będzie lepiej w Polsce? Krótko mówiąc, jakie są szanse, że różne poszczególne zapisy tych ustaw zostaną przyjęte? Tak jak oceniasz to na swoje oko? Na moje oko, zawsze kwestia praw zwierząt ładnie lepiej brzmi niż wygląda. Chodzi mi o to, że politycy bardzo ochoczo mówią o tym, że chcieliby zwierzętom pomagać. Ale jak już trzeba podnieść za tym rękę, to wiemy, że jest tym większy problem. Dlatego na przykład mówiliśmy o Polskim Stronnictwie Ludowym, które postrzegane jest jako to ugrupowanie mogące być tym tak zwanym hamulcowym. Nie wiemy też, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość, chociaż pamiętamy, że na przykład wielkim sympatykiem zwierząt jest sam lider ugrupowania, Jarosław Kaczyński, który na przykład proponował piątkę dla zwierząt. Tam już kwestia hodowli zwierząt futerkowych się pojawiła. Także jakbym miał obstawiać, możemy się założyć 65%, że ta ustawa przejdzie, chociaż moja intuicja mówi mi, że tak kolorowo może nie być. Ale to są tylko moje przypuszczenia. Będziemy patrzeć na te ręce, które będą musiały być podnoszone, żeby te projekty mogły wejść w życie. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. Ja również dziękuję. A w trójce już teraz piosenka dnia. Znający francuski będą mieli teraz możliwość wsłuchania się w tekst. Dla pozostałych tytuł Cute, ale tutaj cute nie będzie. Raczej przekornie, nawet zadziornie. Kto się po francusku porozumiewa, ten jeszcze bardziej tej zadziorności doświadczy. To ja już nie gadam. Isolde i Cute w trójce. Piosenka dnia. Accélère la cadence, chérie, on baisse toute la nuit. Le soleil s'endort, j'adore quand tu sors le griffe. Mords-moi, touche-moi, serre-moi très fort comme un mauvais film. Cute, piosenka dnia w trójce. Jest 16:24, a my już teraz zajmiemy się tematem, przeciwko któremu protestowało tysiące Portugalczyków. A protestowało przeciwko eukaliptusom. W wielu regionach Portugalii trwa od tygodni walka z pożarami lasów, a eksperci wskazują od lat, że do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia przyczynia się właśnie gospodarka leśna polegająca na zastępowaniu pochodzącymi z południowo-wschodniej Azji i Australii eukaliptusami rodzimych portugalskich drzew. Podobny problem mają nie tylko państwa europejskie, ale także te z Ameryki Północnej i Południowej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Protesty odbyły się m.in. w Lizbonie, Porto, Bradze i Coimbrze, a także w kilku mniejszych portugalskich miastach. W sumie wzięło w nich udział ponad 20 tysięcy osób. Jedno z najczęściej wznoszonych haseł brzmiało "Precz z eukaliptusami". Eukaliptusy to drzewa smukłe i wysokie. Zdecydowana większość odmian jest zielona przez cały rok. Do tego rosną szybko, a ich trwałe i twarde drewno znakomicie nadaje się nie tylko do wyrobu mebli, ale także do budownictwa, szkutnictwa i produkcji podkładów kolejowych. Z resztek eukaliptusowego drewna robi się zaś znakomitą pulpę do produkcji papieru. Z liści i kory można zrobić odczynniki do garbowania skór, a w medycynie i kosmetyce chętnie stosuje się charakterystycznie pachnący olejek. Eukaliptusy to więc rośliny ukochane przez portugalski przemysł drzewny, mówi profesor Xavier Vigas z Uniwersytetu w Coimbrze. Eukaliptusy, choć pochodzą z Australii, Indonezji, Nowej Gwinei i Filipin, dziś występują w niemal całej strefie podzwrotnikowej. Do Portugalii sprowadzono je w XVII wieku. Bardzo dobrze się przyjęły i dziś występują w wielu miejscach kraju. Pod ich sadzenie wycinano niestety rodzime gatunki, na przykład dęby. I tu, jak mówią botanicy, pojawił się problem, bo po prawie 4 wiekach eukaliptus zmienił strukturę wielu portugalskich lasów, a także zwiększył w nich zagrożenie pożarowe. Jest bowiem drzewem, które bardzo szybko i łatwo się pali dzięki dużej zawartości eterycznych olejków. Ponadto drzewo to, w odróżnieniu od wielu europejskich drzew liściastych, ma bardzo silne właściwości transpiracyjne. Chodzi o to, że potrafi odparować bardzo dużo wody, którą wyciąga z gleby. Gleba wokół eukaliptusów robi się więc sucha, podobnie rosnące w pobliżu rośliny. I w ten sposób eukaliptusowy las pali się błyskawicznie. A jak do tego dodać letnie upały, susze i silne ciepłe wiatry, to mamy przepis na katastrofę. Dangerous conditions. Mówi Jorge Ponte z portugalskiej Państwowej Służby Meteorologicznej. Tegoroczne pożary lasów w Portugalii, z którymi walka wciąż trwa na północy kraju, doprowadziły do śmierci 7 osób. Ponad setka została ranna lub poparzona. Spłonęło prawie 150 tysięcy hektarów, w tym kilka wsi. Ale i tak to był w zasadzie spokojny rok. 7 lat temu, czyli w 2017 roku, pożary eukaliptusowych lasów zabiły aż 63 osoby. Dlatego coraz więcej ludzi w Portugalii chce, aby eukaliptusy z ich kraju zniknęły, a kolejne rządy oskarżają o to, że bardziej niż mieszkańcami martwią się branżą drzewną, a przede wszystkim produkcją pulpy do papieru, której Portugalia jest największym eksporterem w Europie. Ale podobne do Portugalczyków problemy mają też mieszkańcy Kalifornii, gdzie również często płoną lasy eukaliptusowe. A jak mówi kalifornijski strażak Cliff Allen, taki pożar jest trudno ugasić. Drewno eukaliptusowe jest wysoko energetyczne, dlatego bywa popularne do palenia w kominkach. Las eukaliptusowy pali się więc bardzo silnie. Ten ogień nie tylko szybko się roznosi, ale także daje bardzo dużo żaru. Temperatura jest tak wysoka, że trudno przebywać w okolicy płonącego lasu eukaliptusowego. Bardzo dobrze palą się też liście eukaliptusa. Jeśli w ściółce leży ich dużo, to płomienie będą gigantyczne. Dobrze wiedzą o tym także strażacy z Chile, którzy walczyli z wielkimi pożarami lasów w styczniu i lutym. Tam również płonęły wielkie leśne plantacje eukaliptusów. Zginęło wówczas prawie 200 osób, a kilkadziesiąt tysięcy straciło dach nad głową. Z jednej strony pożary i susze, z drugiej powodzie błyskawiczne i podtopienia rzeczywistość z rozregulowanym klimatem nie rozpieszcza. Kwestie poszkodowanych w czasie powodzi, którzy mają kredyty hipoteczne, pojawi się zaraz po skrócie serwisu w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.

i będzie też zwolniona z podatku dochodowego. Aby uzyskać pomoc, konieczne będzie złożenie wniosku o wsparcie. Wniosek będą mogły składać osoby, które są kredytobiorcami i których dom albo mieszkanie, którego dotyczy kredyt, zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie powodzi w sposób, który uniemożliwia korzystanie z budynku. Bezrobocie rejestrowane w sierpniu utrzymało się na rekordowo niskim poziomie 5%, ale powódź może przyczynić się do wzrostu liczby osób bez pracy, ocenia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie w okolicach października nastąpi skokowy wzrost zarejestrowanych bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wybije się ponad 5-procentową wartość. W urzędach pracy w sierpniu zarejestrowanych było w sumie 772 tysiące osób, o 10 tysięcy mniej niż rok temu. UPC Polska musi oddać klientom pieniądze pobrane za niezamówione usługi w ramach pakietu Więcej korzyści dla Ciebie. Zarzuty włączania konsumentom usług dodatkowych, na które nie udzielili wyraźnej zgody, prezes UOKiK-u postawił także spółce Canal Plus Polska. Komisja Europejska tymczasem zgodziła się warunkowo na przejęcie przez firmę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czeskiego operatora telekomunikacyjnego. Czeski Telekom obsługuje 10 milionów klientów w krajach Europy Środkowej. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 81 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. W tej chwili mamy od 22 do 26 stopni Celsjusza. Jutro będzie parę stopni chłodniej, ale za to nie powinno kropić. Popadać może za to w nocy, a w nocy będzie od 11 do 13 stopni Celsjusza. There's No Other Way i zespół Blur w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A w studiu już teraz Joanna Czoczot z Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o raporcie Dziewczyński Stres stworzonym przez Fundację. Raporcie, który no, nie napawa optymizmem. Wniosek z tego raportu jeden jest taki, że polskie dziewczynki są najbardziej samotne w całej Unii Europejskiej. To jedno z takich stwierdzeń. A co jeszcze w tym raporcie widzimy? Ten raport nie napawa optymizmem, ale mamy bardzo dużo wskazówek i podpowiedzi, co robić, żeby sytuacja nie była taka zła, jak ją nakreślamy. Ale w ogóle ten raport próbuje zmapować źródła dziewczyńskiego stresu w 2024 roku. To jest raport, który otwiera taki cykl artykułów, też publikowany na portalu Kosmosu dla Dziewczynek, naszej fundacji, które się pochylają nad zagadnieniami dziewczyńskiego perfekcjonizmu, dziewczyńskiej samotności i też postaktywizmu wśród dziewczynek, bo jak się okazuje, dziewczynki, te dzielne aktywistki są zmęczone i wypalone. I to wszystko składa się na obraz tego, jak dziewczynki uginają się pod ciężarem oczekiwań, jakie na nie nakładamy, ale jednocześnie, paradoksalnie, jak uginają się pod ciężarem możliwości, które przed nimi otwieramy. A jak wyglądają te statystyki, które rzeczywiście no, tym optymizmem nas napawać nie powinny? Taka najbardziej wstrząsająca dana to jest ta, od której zaczęliśmy, czyli to, że 38% polskich 15-latek według raportu, według badania WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, czuje się na stałe samotnymi, czuje permanentną samotność. To są też badania prezentowane przez nas dotyczące poczucia stresu i takiego dobrostanu. Ja odsyłam do raportu, który jest do pobrania na naszej stronie kosmosdladziewczynek.pl. Tam są zarówno dane, te liczby, jak i źródła, bo to są raport napisany przez Marię Hawranek, świetną reporterkę, opiera się na badaniach właśnie WHO, na badaniach Rzecznika Praw Dziecka, też na badaniach PISA, czyli wszelkie dostępne źródła, które dostarczają nam wiedzę też w takim kontekście porównawczym do całego świata. My tutaj przytaczamy, żeby wyłuskać te dane pokazujące właśnie, że to poczucie stresu, poczucie bycia w takim permanentnym zagrożeniu i też poczucie samotności są szczególnie wysokie u polskich dziewczynek. Jak spojrzymy na te statystyki dotyczące nastolatków, jak rozumiem, to są statystyki dotyczące i dziewczynek, i chłopców, no to możemy dostrzec na przykład taką wartość, że aż 1/5 polskich nastolatków uważa, że nie ma żadnych powodów do radości. Skąd biorą się te różnice między chłopcami i dziewczynkami, o których powiedzieliśmy? Bo z tych badań wynika też, że dziewczynki są na przykład 3 razy bardziej narażone na depresję niż chłopcy, a mówimy tutaj o wieku 12-17 lat. Mm-hmm. Skąd bierze się ta różnorodność? Mm-hmm. Takie ciekawe badanie właśnie z rozróżnieniem na płcie było przeprowadzone w szkole podstawowej w Koszalinie, gdzie zbadano właśnie, jakie są źródła stresu wśród dziewczynek i wśród chłopców. I okazuje się, że o ile chłopcy najbardziej stresują się tym, że dostaną złą ocenę, że się czegoś nie nauczą i będą ukarani przez nauczyciela, to dziewczynki denerwują się sytuacją towarzyską. Ich największym niepokojem jest to, że nie będą miały dobrej sytuacji społecznej, że po prostu nie pójdzie im w relacjach z koleżankami. I jak sobie zdamy sprawę, że jest to taki komponent, na który dziecko ma dosyć mały wpływ, to znaczy w przypadku pracy domowej sytuacja jest jasna, można ją odrobić albo nie. Dlatego dziewczynki bardzo często jako taki mechanizm obronny wybierają to, żeby być świetnymi uczennicami, odrabiać wszystkie prace domowe, spełniać wszystkie jasno postawione oczekiwania. Natomiast w tych kontaktach z rówieśniczkami jest o tyle trudniej, że nie ma tutaj jakichś jasnych kryteriów do spełnienia, za którymi można podążać i osiągnąć sukces. A jednocześnie dziewczynki tkwią w takim klinczu między starym stereotypem a nowym. Ten stary stereotyp nakazuje dziewczynce być lubianą, miłą. Tutaj taka kwestia popularności w klasie i właśnie tego, jak bardzo jesteś sympatyczna i masz dużo koleżanek, jest takim wyznacznikiem tego, czy jesteś dobrą dziewczynką, czy spełniasz oczekiwania. A jednocześnie mamy do czynienia z bardzo nagłaśnianym i lansowanym także przez naszą fundację, i uważam, że to jest potrzebne, paradygmatem mówiącym o tym, że dziewczynki mogą więcej, mogą też wchodzić w te role stereotypowo dawniej przypisane chłopcom, czyli też mogą się złościć, mogą jakoś dbać o swoje potrzeby. I na swoich barkach dziewczynki wobec tego noszą oczekiwania i te stare, i te nowe. Dokładnie tak jest. I one wpadają w taki klincz, w taką pułapkę, którą właśnie próbujemy namierzyć i nagłośnić poprzez ten raport, bycia w potrzasku między dwoma paradygmatami. I rzeczywiście, jeżeli one chcą odnaleźć się w tym nowym paradygmacie i grać w piłkę, programować, czasem tupnąć nogą i nie zawsze być miłą, to jednocześnie może im być trudno spełnić oczekiwanie związane z tym starym paradygmatem. Właśnie, żeby być tylko tą miłą i uśmiechniętą dziewczynką, która ma mnóstwo koleżanek. Ta różnica, o której pani powiedziała przed momentem, dotycząca tego, co stresuje chłopców i co stresuje dziewczynki, widoczna jest też w tym, jak jedna i druga grupa usiłuje rozładowywać stres, prawda? Tak, to są akurat takie rzeczy, które myśmy umieściły w raporcie w dziale to, co budzi jakieś nasze nadzieje, bo dziewczynki często mówią, że źródłem rozładowania stresu jest rozmowa, jest szukanie kontaktu, szukanie więzi. Więc gdybyśmy mieli przechodzić tak skrótową drogą do rozwiązań i do tego, co możemy dać naszym córkom i naszym podopiecznym dziewczynkom, żeby je wzmacniać, to na pewno dużo uwagi i takiej nieoceniającej rozmowy właśnie bez oczekiwań. Chłopcy częściej się rozładowują, szukając na przykład rywalizacji, gier internetowych. To jest dużo częstsze u nich takie zamknięcie się niż otwarcie na kontakt i na rozmowę. Zastanawiam się, jak w tym wszystkim my powinniśmy się zachowywać jako rodzice, jako znajomi, jako ludzie, którzy mają kontakt z dziećmi. Jak jednocześnie być kimś, kto zmotywuje do tego, żeby móc sięgać po sukcesy i starać się i wzrastać i się rozwijać i jednocześnie przy tym nie wpędzić w jakieś poczucie niskiej wartości, że nie spełnia się tych wszystkich oczekiwań i nie korzysta się z tych wszystkich możliwości. Jak to robić? To jest ogromne wyzwanie i my przede wszystkim chcemy je uświadomić, bo zdanie sobie sprawy z tego, że ono istnieje, pomaga już w ogóle brać pod uwagę to, jakie są potrzeby samych dziewczynek. To znaczy warto zawsze zadać sobie pytanie, z czego wynika nasze oczekiwanie, żeby córka się zapisała na przykład na kolejne zajęcia dodatkowe. Jesteśmy jeszcze we wrześniu, to jest czas układania grafików, wybierania zajęć i rzeczywiście często wpadamy w taką pułapkę myślenia o edukacji jako inwestycji. To jest oczywiście zrozumiałe, bo chcemy dla naszych córek jak najlepiej. Chcemy im przychylić nieba, dać im wszystkie możliwe opcje, z których one mogą skorzystać, żeby kiedyś daleko zajść. Ale ważne jest to zatrzymanie się i zadanie sobie pytania, czy te dziewczynki rzeczywiście też tego chcą, czy one tego potrzebują i czy one podołają. My jako Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od 7 lat zajmujemy się wzmacnianiem dziewczynek i teraz po tych 7 latach doświadczeń widzimy, że ten wzmacniający komunikat możesz wszystko jest cały czas bardzo potrzebny, bo piszą i zwracają się do nas dziewczynki, które mówią o swoich ograniczeniach, ale jednocześnie widzimy, że on ma taki swój ciemny rewers, który właśnie mówi, musisz więcej. I myślę, że pierwszą sprawą jest takie rozeznanie się, gdzie tutaj są potrzeby tej córki, gdzie my jej narzucamy coś, co jest naszym projektem, a gdzie podążamy rzeczywiście za jej możliwościami i potrzebami. Jako źródła stresu w tym raporcie, o którym teraz rozmawiamy, wskazano 4 takie przestrzenie. Rodzina, znajomi, szkoła, kultura masowa. Zastanawiam się nad tym ostatnim składnikiem, nad kulturą masową i tym, jak my wszyscy na co dzień dokładamy się w jakiś sposób do tej kultury masowej, budując wizerunek, który no, może być jednak ostatecznie szkodliwy dla dziewczynek, chyba szczególnie właśnie. Jakie działania my podejmujemy, które mogą budować takie negatywne stereotypy, które trudne są do zrealizowania? My w tym dziale o kulturze masowej piszemy przede wszystkim o presji wyglądu i to się wydaje mało, ale to jest nie do przecenienia. Jak powiedziała nam jedna z pedagożek, która pracuje z dziewczynkami, kiedyś dziewczynka się porównywała z innymi koleżankami z klasy. Teraz porównuje się z całym światem. To znaczy ta dostępność mediów społecznościowych i wzorców kobiecości pożądanej, którymi epatują wszystkie media, nakłada na dziewczynki taką presję, że one muszą wyglądać w określony sposób i tak naprawdę one żyją w takim świecie, gdzie się odbijają od ekranów jak od luster nieustająco. Więc to jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że one po prostu mają nałożony na siebie ten kierat. Więc to jest coś takiego, od czego trudno uciec. Ale też jak nam podpowiedziała jedna z nauczycielek, która obserwowała, że dziewczynki w liceum wybierają dwie ścieżki poradzenia sobie z tą sytuacją. Albo właśnie bardzo dobrze się uczą, albo postanawiają przedwcześnie się seksualizować, to znaczy upiększyć, nakładają podkłady na gładkie buzie, starają się jak najszybciej mieć chłopaka, czyli próbują wejść jak najszybciej na taką ścieżkę przyspieszonego rozwoju kobiecości. I ta nauczycielka podaje taką receptę, żeby pokazywać dziewczynkom, że one mogą się mogą chcieć wyglądać dobrze, ale żeby też sobie zdawały sprawę, że to jest ich wewnętrzna motywacja, a nie oczekiwanie tego świata z zewnątrz. Tylko wtedy będą mogły jakoś sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że w tym wszystkim też jest istotne to, żeby rodzina nie dokładała się w jakimś sensie do tych wszystkich oczekiwań. Czego unikać albo co robić, żeby te oczekiwania, które mogą z tej kultury masowej się brać, łagodzić w jakimś sensie. Mm-hmm. Tak, jak przygotowywałyśmy ten raport i stawiałyśmy jako pierwszy stresor, jako takie pierwsze źródło opresji rodzinę, to ja miałam poczucie, że to jest trochę jak w takich filmach, thrillerach, gdzie wydaje się, że dom jest takim miejscem bezpiecznym, gdzie można odetchnąć i być wolnym od zagrożeń, a tymczasem on jest jeszcze jednym źródłem presji. Więc wydaje się, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale zwracają się do nas dziewczynki, które na przykład mówią o tak wysokich oczekiwaniach względem nauki ze strony rodziców, względem tego przynoszenia dobrych ocen, że dziewczynki są wręcz szantażowane na przykład tym, że nie będą mogły wziąć udziału w Wigilii, jeżeli nie osiągną dobrych ocen. Ja przytaczam ten przykład, on jest wstrząsający, ale to jest prawdziwa sytuacja. To znaczy to są rzeczy, które się dzieją, mimo że my już tyle niby powiedzieliśmy, przeczytaliśmy, nauczyliśmy się o tym, co jest ważne dla rozwoju dzieci, więc... Wydaje mi się, że ważne w tym wszystkim jest to, żeby tych oczekiwań po prostu nie zwiększać, żeby nie gromadzić tej presji na barkach naszych dzieci, bo one po prostu pod tą presją się załamują, o czym świadczy raport stworzony dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, a gościnią w Trójce była Joanna Czeczot z Fundacji Kosmos dla Dziewczynek właśnie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.